الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسبل الأعداء كل داء. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسبل الأعداء كل داء. أنت رحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسبل الأعداء كل داء. kon mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne turam ak santam, di nuyu kilifa gi nga xam ne moo ñu fa dajale, di sëñ Aliou Cissé. amuñ sikk ne tey sax Moussa def na ci taxawaayam ak képp ku nekk ci gannaawam, ndax moom lii rek moo ma fa nekk mbégteem. kon suñ Aliou suñu kal dal na ci sa doxin, suñu yaakaar dëgër na ci sa doxin, ndax teg nga sa tànk sa sax Moussa tegoon tànk. xam-xam bii mosu ko yemale dara, moo ko gën a loolu lépp. doxin woowu gis nañ ko ci yow. kon ñu ngi wax ñu ngi sa gannaaw, fekk yaa ngi ci yoon woo rek ñu ngi sa gannaaw daa ima. kon yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay, te barkel la, te guddal soxal ci Bakk Sa Moussa. sunu kàddu nag waroon na gudd sax, waaye dañ cay tënk rek. bëggoon nañu wax Cheikh Moussa bindam ak jikkoom, ndax jikko lu am solo la. ku ko xam ku ne koo jaxasool di nga ko xeeb, man Cheikh Moussa ku ko xam ku ne keneen koo jaxasool di nga ko xeeb ci jikkoom nag. bu xam-xam bi nekk doon te jikko ja rek koo jaxasool ku ne da nga ko xeeb. dénk nañ li ko abi tënkee ci njëldeen waxtaan wa, muy lan muy bis bi ak li ko waral. lu yaatu la, mel na ni sëñ Soule leeral na ci lu xam ne kenn mënu ko jéggi sax. doyoon na fépp ci ko xam ne am nga xel. xam-xam bi nga xam ne mooy yëngal jamono, xam-xam bi nga xam ne mooy ndamal yoonu murit tey. ci bis bi mën nañu wax ne ci la ko Cheikh Moussa jotee, du lu xam ne ñoo ko wax waaye moom moo ko waxal boppam. daan na wax ne ci njëlbe ne xaw ma ñett fan la, xaw ma ñeenti fan, waaye ñetti fan laa gën a yaakaar. soo defee mu mel ni nag kon bis la bu xam ne sunu mucc ñun ak sunu defaru mun nañu wax ne kon ci bis boobu lañ ko amee ñun. kon bu taxawaay bu mel nii, ci bis bu mel nii, kon jaadu na, rafet na, tegu na ci yoon. mu mel ni Cheikh Moussa nag li ko yàlla jox dana liggéey boo xam ne moom moo ko liggéeyal boppam ca ndaw. teel a bëgg yàlla lool, teel a joxasoo ak nit yàlla lool, teel a farlu ci jaamu yàlla lool, teel a yeexu lool ci liggéeyal kilifaam. lu mu am rek loolaa ko ko may. damay wax ne doyoon na sëkk sama baay Serigne Touba ko gërëm, Serigne Touba ko seexal. ñu fi ne ñëpp loolu la ñu doxee tey, wala sama maam. loolu Cheikh Moussa làkk na ko bu yàgg. bàyyam Serigne Touba Serigne Touba ko defar, ba di ko gërëm naa la, du ma la bàyyi àdduna, du ma la bàyyi àlaxira ak ko àndal. loolu doyoon na ci ak sangu. waaye moom dayu ko woon, dafa suubuhaat beneen yoon. ba li nga xam ne mooy surub yoonu murit te mooy àgg ci yàlla, yàlla fay ko jox ko yan boobu leen ca nam ko daan joxe góor ñu njëkk ña nag. waaye yàlla ku ci àgg dana am koo joxañ, mooy yar, mooy tegg hin, te moom la xel mën a nangu. waaye léeg-léeg nga dégg góor yàlla joxañ ko xam ne boo amee xel war nga laaj mbir ma nan la mën a demee, ndax joxañ ko xam ne tegul ko bët ci saahir ne loo am ci yàlla moo la ko may te dajewuleen jamono. boobu joxañ yaakaar naa ne kon xel yi war nañ ko mën a liggéey. mais de moom ki mu joxañ moom Cheikh Moussa dafa joxanteeg moom la ko jamonaateeg moom toog ak moom jëflanteeg moom mooy kan muy Serigne Touba. kon foofa lu ñuy laam-laam am ndéem da ngay nangul ko xam ne ka muy joxañ tegu ko bët, naka nag ki nga xam ne moom ka muy joxañ dafa jëflante moom ci Zahir ba ñëpp teg ci bët. kon su nangul am kooku moo gën a neex nangul. te daan naa wax ne teggin ji ma tëkk la ak yar bu ma tëkk daan na wax ne ci mbijum Serigne Touba laa jàpp wante borom xel nañ lëggéey. Cheikh Moussa njëkkul Serigne Touba de, ñu ko fa jiitu bëri nañu. te jataay ak Serigne Touba ñaari yoon mooy ci gën a fiir, mooy ci gën a wér, yoo xam ne moom ak moom la kenn ñetteelu leen ci li mu nekk nii. kon su jilee tekk la ba Serigne Touba yoroon def ci yoonu loo xam ne kenn mosu ko cee def ku dul Serigne Touba, loola kon dëgg-dëgg ku am xel ku ne war nga xalaat mbir mi naka la demee dëgg-dëgg. ndax kiñ tarbiya tarbiya ko ba ne ko jaajëf wàccee nañ la te dégguñ ko ci moom. te ñooñu bëri nañ lool ba mu mucc ci ñoom ñu mucc di wéet ci xam-xam di saxpat wala boobu ñu ñu àndal. te sikk nekkul ne Serigne Touba ak gëli jaam ci yàlla rek ko taxoon a jox du leneen. kon boobu ñu mel ni bu Cheikh Moussa ñëw feeñalaate lii bon ci lañuy xamee ci xam Serigne Touba ak ci xam, ndax nit lépp lu ngëdd rek bokkatu ca moom. wala dana ko wax feeñ xam-xam bi ku ko wédd rek yow feere nga sa bopp ne yow xamuloo. te nag ku ko xamul ku ne xamul sikk ne defal gu lay yàlla dara. te tariqa boo mën a nekk rek su ko defee tariqa nag mottili moo ko tax a jox, tariqa mottilee ko tax a jox lu mat a xam la. parce que da ngay nekk ab jullit ba noppi nangu sotti la sant ba noppi doogu uti tariqa. yaay li ca manqué rek tariqa ba borom tariqa ba nanguwul sa dugg ci tariqa ba. boo ci dem ci tariqa yi sarta ya mooy nga doon ak jullit xam sa farata ba noppi te di ko taxawee ak que ça ñu doon laan jox wirdaw. loolu loo ca bàyyi rek duñ la nangu jox seen wirda. kon nga xam ne kon mottilee ko tax a jox. waaye li ñuy motti nag loola mooy li nga xam ne bis bañ jëm bu ëllëgee moo fay jëriñ. muy lan? Muy maarifa. te mooy lan? Muy xam yàlla. bis penc moo fay jàlle. kon tariqa bu nekk rek lii moo ko taxoon a jox. te loolu leer na ci kenn ku ne tey ci ñun. faral naa di ko wax lu bari. koo ne jaamu yàlla rek mu andi la ay mbir tegal la. loolu ñëpp dégg nañ ko. waaye damay wax ne su fekkee loolu lañ gëm te dogu nañ ne loolay jaamu yàlla kon kee ñoo noppalu jortul sonn ba. waaye loolu yëpp nga gëm ne mooy jaamu yàlla ba noppi nga teg ko fële di gën a sonnaat ci leneen loo xam ne xëy na sax kon wax na ne lii moo ko ëpp doole. kon la cay sonn jaratu ko. moo tax ñi nga xam ne tey si lañu xam muy étudiant yi contoor sëriñ ñooy ay contoor sëriñ wax nañ dëgg kay ki la jàngal bëgg a xam alquran xam qabla xam bahda mën a julli say farat lépp nga mat ko matal li la yàlla tam saay yëpp nga mën ko matal nga bàyyi ko fa dem ci beneen sëriñ te dafa ci yow dara. bu leen neexee contoor sëriñ si kay wax nañ leen toppee. yow fàttee di ngay taxawee si julli ñoo la ko jàngal saar wa ngi koy teg ñoo la ko jàngal te defaloo leen dara sëriñ bi defaloo la dara nga gën koo fokk ci ñoom. te àndoog sëriñ bi dara loolu tàllee loxoy mu tafi rek ak yàkkatu bi sëñ amoo lenn loo mën a wane ne sëñ bi def na ko ci man ba ngay dem ci moom fa ngay yemoon amoo lenn loo yëg ci ak dolleeku kon sëñ boobu loo seq ak moom kon su leen neexee kay kon ko wax nañ dëgg bépp sëriñ boo xam ne tàllee loxoy ñu tëfli nga yem ak moom dellu ci oustaas ba la jàngaloon wala sëñ dara ba la jàngaloon yem ca wala ko ndeel sa baay sëriñ dafa am lu muy dindi ci yow def ci yow su ko matut manul matul sëriñ li njëkk nit ki xam ko mooy ne jaam ñi kenn moomu leen ku dul yàlla xam lu am solo la parce que bal ngay mayee sa bopp wala nga joxe sa bopp war nga xam ki la moom yow yàlla la moom bu nëpp nga jël sa bopp jox ko keneen ku dul yàlla kon jógoo ne yàlla la moom xanaa jëfal naa taw pour adduna ak àllaaxira taw bindut la sooy dee mënu ca dara te ni nga juddoo la juddoo kon jëbbal gi soo ko teg su la ko nangulee fu mu ko teg kon li am solo mooy ñu xam ne yàllaa ñu moom kenn moomuñu te gis nga yàlla santaane bi yàlla foo dégg mu wax yaa yàlla si na amuloo jàmm la baxu ca kenn ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wattaqu lil wasila ittaqullaha boo leen bawul kenn ya ayyuha alladhina amanu bawul kenn ku gëm yaa ngi ci biiram amul sëriñ amul taalibe ku gëm yàlla ku nekk yaa ngi ci biir boobu leen ittaqullaha boobu leen ñëpp ko bokk wattaqu lil wasila képp ku amul wasila it ca nga bokk kon santaane yàlla dafa matale sant ko ñi bàyyi ñi ca def ñëpp la ko boole sant jaamu yàlla ñëpp la ko yàlla sant léegi nag naka lay gàddoo moom li ko war ci yàlla gàddu yow li la war ci yàlla est ce que xel nangu na loola xel mënu ko nangu li am solo mooy la ko war ci yàlla su ke xam na ko xamal ko matal nga yaakaar ko na saxe ba nga xam ko nan ko tamee matal ko loola mooy dëgg moo tax temutaa wax ne sama jaamu yàlla bu ko benn taalib yaakaar loolay dëgg parce que sëriñ bi la muy lëggéel yàlla ci moom la yem bul yaakaar ne moo lëggéeb sëriñ bi ca ngay wéy déedéet daf lay teg ci yoon wa rek nga dox ci comme na mu cay doxee soo liggéey bu àggee nga arg buñ ko fayee fay la lii dee lu sax mu saa wax waaye toogal ma def su ma yàlla fayee rek nga jëriñ wala lu ma yàlla jox ñu bokk ma yow wax la bu xam ne àllaaxira lañ ko nangu wax waaye adduna duñ ko fi wax de la ko yàlla jox ci saayir bii ceeb na nangu ko bokk taalibam la war nangu koo bokk yow àjjana jan xam ne yàlla ko moom nag bu ko neexee mën naa ko bokk yow ak ko wënoo ko ne moomu ko kon la wax la boo xam ne cegoogul sar kon li nag mooy àjjana yàlla ja jaamu yàlla rek moo ca mën a yóbbu jaam te naka na ngay jaamoo yàlla ci toll la borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne ñaari xam-xam moo am saayir baatin saayir ku ne xam ne ko mooy li feeñ mooy liñ bind ci kay di ko jàng waxtu wu nekk moo tax may faral di wax ne xam-xam dañ ne riwaaya ak diraaya ak xinaaya ñetti xam-xam yi moo am mooy ay xeeti xam-xam riwaaya mooy li jàng ci téere bi li la téere wax tey bu ëllëgee moom la lay waxaat bu déwén nit moom la lay wax amul sensé kon moo tax loolu xam-xam la boo xam ne dafa dee xam-xam su deexee munta dulal téere yëpp dañuy joxañ soo yemee ci téere bi fa téere yay joxañ doo fa àgg mais alquran a ngi nii mooy ndeyi téere yi ñu bëri buur nañ jëm ci jàng ko baax na lool de waaye sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ujjatun làkka aw an layka lay la bu lay dugal àjjana wala aw an layka wala mu nekk lay bu lay dugal safara li la sallallahu alayhi wa sallam kon mu mel ni alquran am na jàngin bon te jàngin wa sëñ tubaab leeral na ko wa man arada alqurba min mawlahu fal yaqra alqur'ana la yansahu Seigne Touba ne boo bëggee jege yàlla del jàng alquran daf lay jegaloo yàlla. Wa man yurid ridaa rahmaani fal yusbitan tadabbura alqurani. Soo bëggee ngërëmal yàlla nag na nga settantal alquran. Kon jàng ak settantal bokkut, jege ak ngërëm wute na lool. Kon lay muy ngërëmal yàlla mooy lan? Settantal alquran. Kon alquran ay wax la yu ñu war a settantal. Moo tax dama ne jàng ko ak jëfee ko bokkul. Kii jëfee alquran kooku mooy ki jàng alquran jàng ba nga xam ne moo am solo. Waaye kii jàng wax ji te lañ ko ci santee defu ca dara, lañ ko tere bàyyiwu ca dara, jàng gën ko jàng amatul ko jëriñ. Santaane ki tere moo ca nekk ba mu jeex. Yaa ngi koy jàng mais lim la tax defaloo ko. Yaa ngi koy jàng lim la tere bàyyiwula ko. Ki bàyyi santaane tere ya jëfee santaane ma su jàngu tëri yaa ngi moom ko cee gën yaa ngi tëri. Parce que jëf rek lim soxla. Kon boobu alquran dañ koy xam. Comme mooy umul kitaab nag. Te xam-xam yëpp day gën a ci moom faatee bii nga xam ne tey moo ci gën a gàtt te mu ne alquran lépp day gën a ci moom boo ko jàngee ba mu jeex ay sifaat nga cay fekk yoo xam ne doo ci fekk benn jëmm alquran ba mu jeex ne sifaat la ba mu jeex sifa ak jëmm bokk mooy laloki jëmm te ba nga ne bismillahi rahmaani rahim nele yan lay won ak tur yan lay won soo delloo ci téere bi tur nga fay fekk de waaye jëmm ja moom mënoo ko fekk bukk téere bi dama jëmm ji ca la njëriñ la ne allahu bim la wax muy yàlla tim ko ci téere bi taxu da gis yàlla rahman rahim tim ko ci téere taxu da xam ko mais lum la wax nag téere bi am na fu mu nekk waaye te bu saqal lëggi wi wala amul kilifa gu ne ci dimbale du mën a sotti mukk kon ñu xam ne nit ñi seen gënante nekkul ci ludul ay kilifa rek fa la gëm kilifa ba mooy sa mu gëm la kon li sabab ñu xam lii ba man ko waxee ki def loolee kooku leen def lu moromam kenn muy sax Moussa gis nga jëmm yi am na solo naam wante ruux yi moo am solo ruux yi kan mooy seen bàyyi ci ñun tey mooy sax Moussa ndax bàyyi yi ci saahir muy bàyyi jëmm yi dañoo jëlee ci leer wàccee ci lëddam ku ca yem réere yàlla ba abadan doo xam fooy def doo xam foo jëm doo xam looy def ci yàlla wante bàyyi bi la jëlee nag ci lëndam yóbbu ca leer ga kooku mooy sax Moussa yaakaar naa ñaar ñooñu amuñu moo tax la wëy ta doxoon Seigne Touba yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama bàyyi yaa ma gënal ku ma mbàkk yaa góor Seigne Touba ne ko damm na de dangay wax ne yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama bàyyi yaa gën ci man ku ma mbàkk yaa góor wante sax Moussa kattataa kenn ku nekk tey ci yow moo gën ci yow sa ndey moo gën ci yow sa bàyyi ndax lim def ci yow ndey bàyyi mënuñ ko ci yow kon nag jant baa ngi noonu leen nga xam ne mooy santul huda di jantul njub boo xam ne ku ci sa ba tegu rek njubog yàlla gi moom da nga koy dégg waaye doo ci jaar kon jant baa ngi noonu leen gis nga mbóot nii yàlla jox ko ci bis bii ci weer wii tey muy weeru koor ku ne xam na ne alquran ci weer bi lañ ko wàccee mais lan mooy alquran nga xaraf yi mooy alquran wan ndax leer gi mooy alquran xaraf yi di arabia ma doon nañ ko bu yàgg taxamu ñu wax luy alquran ndax sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wàcce ci moom leer gi xamu doon arabia moom kon ñu doon bind arabia te ko nañu xam arabia bu yàgg waaye lañ ci daan bind tuddoon alquran lenn na ay wëy la tuddoon soxoraaw jaahiliya muy wëykat yi nga xam ne ñu ngi wëy ci jamono bekk dañu réere yàlla di ci bind ay arab di ko wëy waaye alquran wàcc sallallahu alayhi wa sallam mu nekk arab nag wax gi mu koy wax ci arab ñu jël ko bind ko seen bind yi waaye ku ne xam ne ne du arab te salafa benn tomb rek lañu wàccoon ci moom tomb boobu ñu wàccee ci moom moo saraal di ko waxee di ko jëfee ba alquran lépp nekk ci téeméeri saar fukki saar ñeent saar waaye téeméeri saar yu ak fukki saar ñeent saar yépp dajoo ne ci benn arab araboolin kuñ ko jox doo ko jàng, te benn tomb rek la, du ñaar, benn képp la. Ñu teg ko ba mu nekk ci ñaar ci arab ak juróom ñett, tasaat ko ba mu nekk téeméer arab ci saa ñeent. Waaye ba mu dajee ci benn arab boobu leen arab boobu ba tey jii survanté di ci joxe xarab boobu la Seydou Abdoulaye wax ne ku la xamal benn arab mooy sa borom, su ko neexee jàpp jaay, bu ko neexee goreel la. Arab boobu ban arab la? Mën nga liir alko abadja bi ba mu jeex te du ca benn. Arab boobu nooraaniya la, ku amul bët doo ko gis. Ay li ñuy mottil nag loola mooy li nga xam ne bis bañ jëm bu kwankal ku ne war nga xalaat mbir mi naka la demee dëgg-dëgg. Ndax kiñ tar bis bii nga xam ne wala koor gi nga xam ne moom la ñu koor suru ba dëgg-dëgg-dëgg mu ngi noonu lay. Dama naan wax bu yàgg ne dafa am ay mbir yoo xam ne ñu koy tudd te dëgg-dëgg bi xoolee seen jëmm dana am wute lool wala boog dañ ci am jaaxle lool. Muy lan? Muy bis yi, parce que juróom-ñaari bis moo am, bu nekk am na tur. Dalee ci dimanche, altine, talaate, àllarba, alxames, bàjjuma, samedi, muy juróom-ñaari fan. Ma ne juróom-ñaari fan yooyu naka lañ leen di xàmmee ci jaww ji wala ci jant ji wala ci naka? Lan moo lay xamal tey mooy samedi, tey mooy dimanche, tey mooy lii, tey mooy lii, noo koy xàmmee ci jaww ji? Da ngay dégg ñu tey la samedi rek, ñu ne tey la samedi. Mu ana samedi ji fu mu nekk, ana jurlaat bi fan la nekk, kon turwaani ni mais ana jëmm ji fukki weer ak ñaar. Weer bu nekk ñu jox ko tur ci wolof, ci arab, ci waxtu wax yu nekk shohbaan, ramadan, sawal, solqaat ak solhijja, muy fukki weer ak ñaar. Te bu ñuy teroo ñooy niroo, bu ñuy xëy ñooy niroo, kon ana weer bi fu ñu nekk noo leen di xàmmee. Lan mooy ñoo xam di mooy weer koor bi? Ndax moo weer bi de niruwul ñoon bi ñuy fenk ak bi ñuy dee? Kon lan mooy ñu ko wax nag? Kon lépp lu am saahir am na baatin, lu am baatin am na saahir. Kon li wet ci gàttal ci li gën a leer mooy weer koor wii newul ci kaw suuf la ne. Mooy tax Moussa mii nga xam ne moom moom bis bii tey ci moom rek la Bakar yi faree, waaye du cat ci bitu ci weer nit nag. Ku bëgg a tàggoog Bakar ci moom ngay wooree, waaye woor weer wii ba weeru dee ngay tàggu ngaag Bakar. Boo léegee Bakar ba du fa ñu bind ko, kon tàggoogu laa Bakar de, kon du foofu de ci suuf la ne. Kon kooku leen mooy saxru ramadan alati untila bil quran huddan lin nas wal baynat. Kooku mooy njub gi, mooy leer gi, moom lañ ko wàccee ci moom, mooy sax Moussa rek. Gis nga li fi nekkoon rek la fi nekk, yàlla sotti wut li fi nekkoon la fi nekk. Amul luy dolleeku, amul luy wàññeeku. Mais yàlla dafa doon ko xam ne lépp luñ la ci wax dafa am fuñ koy tàmbalee, am fuñ koy yemale, waaye soo yëgee xam ne tàmbale wu yemu ko. Sax Moussa daan na ko daraa yàlla tàmbalewul fenn, yemut fenn, xaju fenn, ku kaa wax dëgg. Foo ne fii la tàmbale, tàmbale wu fa, foo ne fii la yemu fa. Moo tax may wax ne xam-xam du liñ la wax. Xam-xam dëgg bokkut ak liñ la wax. Xam-xam day ngay dox ba àgg ca, mbaa nga liggéey ba àgg ca rek. Waaye képp ku am ci lii lañ wax kese yem ca lañ wax yow déggagulu ko. Kon nañ xam ne jant bii nga xam ne moo fenk tey, képp ku bëgg a lëggéel yàlla ci keppaaram te ngay lëggéel yàlla balax ngërëmu, benn jant la nag, waaye ku amul bët bokk la. Sax Moussa daan na ko wax. Kon nag ñu xam ne ni ko alquran waxee, yàlla moo wax ne li ëpp ci nit ñi amuñu bët, li ëpp ci nit ñi amuñu xel, li ëpp ci nit ñi amuñu dégg. Parce que yàlla, ndax Seydou Kharidja laa nee nag nit ki mënta gis lu dul yàlla di, waaye boo ko yëgul yëgula ko. Kon nag li am solo mooy dëgg-dëgg gindee ko ci yàlla rek la jaam man def la jël yàlla. Kon ngeen yëg ne li ngeen xam nii moom rek kay dëgg tey mooy dëgg bu ëllëgi. Te Moussa Diagne na ko wax, li ma leen jox moom la. Gis nga li tax muy wax la, dafa xam ne dañ dem ba mu jóg jamono, soo dëggarul ci li nga wan nit dana ñëw di la andil yeneen mbir ba bëgg laa yàq li nga yor, sax ci li nga yor moo gën la mu yor moom. Wante yàlla boo ko xamee te bëgg leegal yàlla foofu da nga dagg say jéng yi nga xam ne ñoo la bëgg jéng. Gis nga yu bëree ci jamono yoo xam ne day jéng nit ki rek. yàlla boo ko bëggante da ngay nangu ñi ne wéetaay ñi ne tumaranke ñi ne ku la jam sax Moussa day gëstu wutoon moom amul luñ ko waxut nag amul lu mu déggul amul lu mu dajitam ba mu rit dégg na ko dafa ber yoonu boppam dégg na ko dégg nañ sax ba ñu la waay naan waaye bu ko fi nasaraan fekkee dina xam ne du Seydou Ba de mu ngi jiit bëgg Seydou Ba bu ko tubaab jàpp dina xam ne bokk na Seydou Ba de yooyu yëpp dégg na ko mais taxu mu dellu gannaaw taxu mu gëstoo mu ji tontu leen ne leen taale bi su dirul mbëgg sëriñ ba lu mu def ci daara ja Seydou Touba yàlla jox ko njub gi jox ko leer gi jox ko mbaax gi mais duñu ko roy ci loolu kon taale bi bu ne la ko war mooy jëm a mel ni sëriñ ba donte mënu koo gënal mu jëm ko mel kooku de mooy taale bi gënal sëriñ ba kon Cheikh Moussa amul li jaam di gënoo jaam wala li mu ko rawee ñoom saa yu lañ gis ñoom waaye du foofa de li jaam di gënee moromam jaamam wala mu raw ko moromam jaamam mu ngi ci baatu laa ilaha illa allah rek ca la ne faqat kon nag moo tax baat boobu léegi ku la ko ubbil ubbil na la buntu kole buntu tranga buntu yokkute moo tax kooku kenn du ko fay kon moo tax bépp sax Moussa mënuñu ko fay wante nag di dundal xam-xamam bii di ko sàmm di ko doxal mu jëm kanam loolu de moom bor la boo xam ne ñoo ko ko gàddul te de moom rek la moo sa bëgg boo gisee du nangu jege ñu bëri pour bañ ko ko moom rek parce que buñ ko moomee rek dootu liggéey yàlla dama wax ne yàlla bala nga koy liggéey da nga nekk gor gor mooy ku moom boppam waaye kuñ moom doo liggéey yàlla parce que ki la moom bu fekkee li nga nekk neexu ko mu génne la ca kilif su fekkee li nga nekk neex ko mu génne la ca moo tax ku bëgg liggéey yàlla dayal da lay goreel ndey du la moom bàyyi du la moom sa borom am jaam du la moom yi da ngay moom sa bopp sa borom la moom nga mën a liggéey sa borom nag moo tax yàlla ku bëgg sa jox inam bare ku la bëgg ir rek mu jëlee ko parce que bëggul kenn ku lay gàllankoor sallallahu alayhi wa sallam même doxoon in ba xakka saa gis nga ko mboolem ñuy kilifaam mu waroon taxaw ci kanamam ñëpp yàlla def leen fay jëlee ba mu des ko moom kenn képp mu doog a mën a lëggéel boromam ni kon Cheikh Moussa kasaale kéeb bi trop ba mu nam ma lëggéel yàlla moom Cheikh Moussa mu nga bàyyee ko ci dëkk bu mu sañtoon de doom topp ko bu mu ñëw soxna topp ko moom kenn ñëw ak mbugam ak ay bagaasam xanaa dara ko toppul nag amul lu gën a métti loolu dem ba samp gën làkk ñeenti soxna jot ay njoboot xëy wan leen garaaw ñoom ñëpp kenn topp la baru ci benn nit yow kenn dong di xëy fa kamar ay xat yoon wa mu jaar tey taalibam buñ noonu nga jaar te am lu am ba moo ci doo ci jaar na mu ko jàngee ak la mu ko liggéey lu méttee métti loo xam ne mën su ko nekk lépp sax bokkoon na ci melokaanam ci dëgg addina daan na sol boom ba mu métti leen mu wëlbati ko benn bu mu ñu du ko sol xam nga loolu mos leen a waat te ñàkk doon ko mu fóotal bi ñàkk doon lu mu jënde saabu ñàkk doon lu mu sol itam waaye loolu la fa neexoon benn xëy soo ba jënd soo ñam du dugg ci biiram ndox du dugg ci biiram te ñàkk doon lu mu nekk mënoon na ko am waaye dafa gis lu ko ko gënal te loolu du benn ak du ñaari at lakk na ci juróom ñaari at wala mu jege ko jamonoon yoo xam ne waxtu wuñ daan xëy àll dañ koy bàyyi mu tim kàmmal alquran bu ñu wàccee ci àll fekk mu timaat kàmmal alquran ba jënd soo kasa juróom ñeent ak doom kon xoolal loolu tumaraan ci gouverne noonu leen nga xam ne mbiskit rek lay yëy saay doom yi néew sax te loolu dem na ci sujet moom mooy ipon ci loolu nekk na ca ba lam doon ut mu am ko ba yàlla jox ko ay ñu ne ci kër gi wante ci bëgg nit ak bëgg lëggal yàlla ci jaamu yàlla yi daan na tax reer bala mu ko def day toog ba nga xam ne gan gu war a ñëw ñëw na mu doog a def mooy mujj reer ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagul de ci tabeer bu la déggee te ne soo ko dem nañ seetu ko. Ay ñu ne ci kër gi pour mu am ak bëggalëgal yàlla ci jaami yàlla yi daan na tax reer balam koo def day toog ba nga xam ne gan bu war a ñëw ñëw na mu dogare mooy mujj reer ngir lan mu ne maa ngi séntu gan goo xam ne ñëwagut de ci tabeel bu la déggee tenuy soo ko dem leen seeti ko gën a